Hello? Hello? Hello? Hello. Van szóljál már bele, mit fogom Nekem a írjanak egy telefont. számot, amit felhív a kórház. Nem tudom, én nem írja meg. Kicsoda? Anikó, amit hívogatni szokott. Hát majd megmondja, mert Írta te nekem. akarod hívogatni? Avval kell megbeszélni. Pontosabban mindent, és akkor úgy is. És akkor mit érdekel, hogyha kihozza ki, nem írják ki a papírt osztan ki. Akkor mi a fene értelme van az egésznek? Hát akkor nem a kórházba írja, hanem a kezelőorvosra írja ki. Nem, a kórháznak kell kiadni a papírt. Mondta a kezelőorvos is, akkor lehet, be kell vinni a szalatkára, hogy megállapítsák, hogy De terroros gyerekem, a kórházban neked kell megkeresni az orvost, és kiírni vele. Hát majd van. holnap akkor megint fölhívja, csak a szerbek vannak, csak szerbi beszélnek, és akkor ő neki kül, hogy miért mondja, hogy Igen. rokkant Azért vagy. kell szólni valami fordítónak. Na, akkor nem képes velem megjönni, vagy a Tomásra kell eljönni, de az nem képes rá. Na? Milyen fordítónak? Valaki tiltja a szerb nyelvet. Látod, ezért mondtam, hogy tanulj inkább a Jó Sofia van egy az. játékot rendezét. Szépen, Mit hogy érdekel akarsz a -e szerb valami? nyelve Szerbiában? Az a legkevesebb. Két ottan okosodott az a Szetra ugyan már, akik meg most van a Szilicen, most praktáznak. Most hordják ki az idősek, adok ki a szart ki. Azon a tele fiatalokkal. Hát jó van, ha hordja, hordja, Az bánja a az ördög praktájuk a nekik, nyitja. hogy van a szünet, akkor hordják ki a szart. Hát igen. Ez a praxájuk, most megy le nekük. Hát jó, hát hagyd menjen nekik. De hát attól te neked a doktort kell, hogy azt mondja, kérned meg, mi egymás, és akkor Na, abban akkor azt mondják, beszéljük hogy nem volt egymást. még ott a doktor. Hát jó van, akkor most én mit csináljak feletek? Igen, jobban kezdni a doktort, ha beszélnék valaki, érti a szervet, és úgy. Mit nézzek Na jó. rajta, hogyha ugyanolyan állapotban hagytál, mint volt? Ha adoklik, akkor mi a... Jó, Adilám, légy szíves, miért nekem pofázzál, hanem miért nem mentél be, ott nézted meg? Ki van Hát írva, hogy azt nem úgy tudsz közben. belézni? Hát a máskor is ki volt írva. Ott mégis bementünk. Kragásért volt bent, akkor is ki volt írva, és mégis bementünk, nem? De engedte a folyosóig ott állítottak. Tovább nem engedtek. Hát jó van, akkor hála Istennek. Mit nézzek rajta, olyan a nápolban van a regyilkolják tisztára. Ratis férgek. Jó. Nem hiába van sok öreg kirakva, ilyen 80 évesek. Mi van, de gyerekem, most ebben akarsz szórakoztatni, más dolgom is van. Jössz már hazafelé, vagy mit csinálsz? Várom a buszt. Na jó, akkor várjad. Vettem ide a kapucsinót. Jó tetted. Kettőt odaadsz, kettőt meg meghagysz, hogyha én akarom a névnapjára adni, jó? Úgy is bemész most a mamáikhoz, nem? Még a te mész visszaíratni ki a pap az orvosságokat, nem? Nem megyek, mert már jöttem is, csak holnap kaptam délre időpontot. Majd holnap megyek délre amoda. Na hát. Érthető? Jó, Ha értem rá, ez akkor egész is. egy hülye gondolkodás, ami van, hogy majd kapod a betegápolást, mert mi a fene. Aznak ez már lenne, amit lehetett, még el kellett volna adni a roncsosakat. Nagyon ideges, hogy nincsenek Én ez abban. gyerekem! Hagyjál engemet erre békén! Még mikor megadom Mondtuk, a hogy el kell jogdát? adni a Jó, roncsot, mert szervusz! ünnepek vannak.